Jakimowicz w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień listopada, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nie cofną się przed Putinem i Hamasem. W Tatrach podniesiono stopień zagrożenia lawinowego. Warunki dla mniej doświadczonych turystów są skrajnie trudne. Święto kina dobiegło końca w Toruniu. Zakończył się 31. festiwal Energa Kamerimi. Czy wieczorem poznaliśmy laureatów konkursu głównego. Prezydent Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nie cofną się przed wyzwaniami ze strony Władimira Putina i Hamasu. W komentarzu na łamach dziennika Washington Post amerykański przywódca ocenił, że zarówno Władimir Putin, jak i Hamas walczą o wymazanie z mapy sąsiedniej demokracji. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Joe Biden napisał, że świat stoi w obliczu punktu zwrotnego i wybory, jakich dokona, określą kierunek przyszłości dla kolejnych pokoleń. Czy odmówimy Hamasowi możliwości czynienia czystego, niekłamanego zła? Czy pociągniemy Władimira Putina do odpowiedzialności za jego agresję, aby mieszkańcy Ukrainy mogli żyć wolniej, a Europa pozostała kotwicą globalnego pokoju i bezpieczeństwa? Pytał. Joe Biden dodał, że poprzez wywołanie chaosu Putin i Hamas mają nadzieję na złamanie szerszej regionalnej stabilności. Ameryka nie może i nie pozwoli na to. Dla naszych własnych interesów, bezpieczeństwa narodowego i dla całego świata, tłumaczył amerykański prezydent. Biden dodał, że USA i sojusznicy z ponad 50 krajów zapewniają Ukrainie broń i pomoc gospodarczą, aby powstrzymać dążenie Putina do podboju, zanim konflikt rozprzestrzeni się dalej. Wyraził też przekonanie, że w przyszłości dojdzie do utworzenia państwa palestyńskiego, które będzie żyło w pokojowych stosunkach z Izraelem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wkrótce mamy poznać skład rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W czwartek szef rządu zapowiedział, że nazwiska nowych ministrów przedstawi w ciągu 7-8 dni. Propozycje programowe swojego rządu, będące postulatami takich partii jak PSL-u czy Lewicy, nazwał dekalogiem polskich spraw. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce Jarosław Sellin z PiS-u. W ramach tej propozycji ponadpartyjnego porozumienia w sprawie tworzenia nowego rządu jest mnóstwo propozycji programowych, które w tych trzech wielkich workach z prezentami nieśli przedstawiciele tych trzech wielkich komitetów, oczarowywali ludzi, kokietowali ludzi, a potem się okazało, że w umowie koalicyjnej prawie nic z tych propozycji nie ma. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL-u plany premiera Mateusza Morawieckiego się nie powiodą. Premier Morawiecki już nie będzie świętym Mikołajem i dobrze byłoby, żeby jednak nie wyczerpywał tych kolejnych trzech tygodni, tylko skrócił męki swoje i swojego środowiska politycznego. Prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu w poniedziałek. Uwaga na trudne warunki turystyczne w Tatrach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podniosło stopień zagrożenia lawinowego do drugiego poziomu. W komunikacie TOPR podkreśla, że wyzwolenie lawiny jest obecnie możliwe przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Poruszanie się po górskich szlakach wymaga umiejętności oceny zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa. W Toruniu zakończył się 31. Energa Kamerimi. Podczas gali zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Operatorskiej poznaliśmy laureatów najważniejszych nagród, czyli brązowej, srebrnej i złotej żaby. Laureatem Złotej Żaby został Warwick Fulton, australijski, aborygeńskiego pochodzenia reżyser, scenarzysta oraz operator. Został doceniony za zdjęcia do stworzonego przez siebie od podstaw filmu The New Boy. Warwick Fulton, który na co dzień przede wszystkim jest operatorem, opowiedział, odbierając nagrodę na scenie, że w nocy śniło mu się, że Złota Żaba nie będzie jego. Po zakończeniu gali w rozmowie ze mną nie krył, że to, co się wydarzyło w rzeczywistości, to także może być sen. Może to wciąż jest. jest sen, może ja ciągle marzę w śnie. Wiesz, to jest Złota Żaba, najważniejsza nagroda w świecie operatorskim. Data premiery The New Boy w Polsce nie jest jeszcze znana. Srebrna Żaba powędrowała za to do Ed Lachmana za Elkon Day. To nie jest łatwy film, ale czy my żyjemy w łatwych czasach? Bardzo dziękuję reżyserowi, który sprawił, że ten film był dla mnie wyzwaniem. Brązową Żabę otrzymał za to Robbie Ryan za zdjęcia do Biednych Istot. Kolejna edycja festiwalu Energa Kamerimicz tradycyjnie w listopadzie przyszłego roku. Z Torunia Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Dodajmy, że program Trzeci Polskiego Radia był patronem medialnym 31. Energa Kamerimicz. ORP Sokół nową atrakcją Gdyni. Mieszkańcy tłumnie przyszli wczoraj obejrzeć okręt podwodny, który pojawił się na miejscu ORP Błyskawica przy skwerze Kościuszki. Każdy chciał mieć pamiątkową fotografię z okrętem w tle. Pierwszy raz widzimy taki okaz. No, ale robi wrażenie. Dla nas to jest nowość, bo tu przyjeżdżamy systematycznie do syna. No i właśnie przyszliśmy zobaczyć, że coś jest nowego. Podoba mi się, no. Taki ładny zabytek. Mógł tutaj by stanąć obok tej błyskawicy. Zawsze takie okazy, nawet takie okręty. No dla nas, którzy nie mamy do czynienia, no dla nas to jest wow po prostu. Co się na filmach widzi? Podziw tylko tam, to prawda? Tylko tą kapułkę. Ten kiosk. A dokładnie, dokładnie. Przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni ORP Sokół zostanie do poniedziałku, potem rozpocznie się jego transport do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy Trójki. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i zaczynamy od tenisa i ATP Finals w Turynie. Poznaliśmy skład meczu finałowego. Światowa jedynka, Serb Novak Djokovic w półfinale wygrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6-3 i 6-2. Finałowym rywalem Djokovicza będzie Jannik Sinner. Włoch z południowego Tyrolu pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-3, 6-7 i 6-1. Pojedynek o nieoficjalne Mistrzostwo Świata zaplanowano na dziś na godzinę 18. Piłkarska ekstraklasa w przerwie reprezentacyjnej nadrabia zaległości. Widzew Łódź pokonał Ruch Chorzów 2-1 w meczu z 12 kolejki. Dziś ostatni dzień kawaliady Wielkiego Święta Jeździectwa na warszawskim Torwarze. Jarosław Skrzyczyński na komboju wygrał konkurs średniej rundy z sumą nagród 100 tysięcy złotych. Parkour był trudny, bo był konkursem zwykłym. Od początku trzeba było ustawić tego konia na mocniejsze tempo. Wtedy przy mocniejszym tempie zdarzają się błędy. Może inni może mieli mniej szczęścia. Po prostu ja też nie jechałem na maksa, ale ułożyło się tak, że dobrze się skończyło dla mnie. Gratulujemy. Zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi Orlen Driving Tour wygrała mistrzyni Polski Weronika Kwiatek, która pokonała między innymi byłego mistrza świata, wielokrotnego triumfatora kawaliady Bartłomieja Kwiatka. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Weronika i Bartek są bowiem rodzeństwem. Formuła 1 przyciąga do Las Vegas tysiące oddanych sympatyków motorsportu. Nie wszyscy są jednak tym faktem zachwyceni. Pierwsze w historii stolicy hazardu będzie pierwszy raz w historii stolica hazardu będzie gościć kierowców najpopularniejszego motorowego sportu na świecie. F1 zainwestowała ponad $500 milionów w trzydniowe wydarzenie. Po dwóch dniach treningów i przezek kwalifikacyjnych sam wyścig zapewnić ma najlepsze wrażenia wizualne kierowcom przejeżdżającym obok tak oświetlonych atrakcji jak Pałac Cezara, Fontana Bellagiego czy fałszywa wieża Eiffla. Najtańszy bilet na wyścig kosztuje ponad $800. Dla mieszkańców rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Skarżyli się oni w mediach społecznościowych i lokalnych serwisach informacyjnych na wysokie ceny, korki w ruchu związane z wydarzeniami oraz ich poczucie, że wszystko skierowane jest do tak zwanej burżuazji, a nie dla przeciętnego kibica. Oczekuje się, że Vegas w przypadku głównego wyścigu zobaczy go ponad 100 tysięcy widzów. Przewiduje się, że Grand Prix wpompuje w lokalną gospodarkę ponad $1 miliard, a wszystko nazywane jest największą, pojedynczą, specjalną imprezą w historii Las Vegas. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pakloski. Wyścig o Grand Prix USA właśnie powinien się zaczynać. Dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu. Na zachodzie deszczu od 1 do 10 stopni. Tyle ma być miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. zapowiedziałam w minionej godzinie, że obie będą naznaczone jazzem, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie naznaczone jazzem. I jest. Ale zaczynamy od pewnego eksperymentu. Ten eksperyment nazwałam sobie Tarnowski Chopin. Do eksperymentu natchnął mnie dzisiejszy gość. Kiedy przygotowywałam się do audycji, pomyślałam sobie, A czemu nie spróbować? A zatem Chopin, Mazurek, H-dur, opus 56, a wcześniej Mazurek Adur. Braci Tarnowskich. Mazurek Adur braci Tarnowskich w wykonaniu załogi Marcina Pospieszalskiego, który jest ze mną w Częstochowie. Witam cię pięknie, Marcinie. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Co ty na taki eksperyment? No muszę powiedzieć, że ciekawy, u Chopina są też mazurki, które są może bardziej też jakby, bo u Chopina jest dużo tych gatunków tańców trójdzielnych w mazurkach, tak? Tak. Tutaj było nawiązanie takiego dworskiego punktowanego rytmu, ale u Chopina zdarzają się też tematy, które są bardzo bliskie tego, czego dotyczyło pierwsze nagranie, czyli tej takiej potoczystej melodii ósemkowej, z czasami z takimi polirytmicznymi, można powiedzieć, bo mazurki są bardzo polirytmiczne. Na przykład z reguły to jest podział 4 na 3, czyli w melodii jest 4, w akompaniamencie jest 3. I to jest taka rzecz charakterystyczna dla mazurków, szczególnie właśnie dla mazurków z rejonu Radomia, tej zachodniej Radomszczyzny. I to jest też ten element trudności, który sprawia, że ta filozofia mazurkowa, ta filozofia muzyczna nie jest dla nich najłatwiejsza do odczytania. Przede wszystkim mazurki to jest właśnie ta, po pierwsze, polirytmiczność, po drugie, Chopin poznał w ogóle muzykę mazurkową, będąc młodzieńcem bardzo. No nie wiem, ile miał wtedy lat, kiedy wyjeżdżał tam właśnie na Kujawy, kiedy lubił... O, 10, 7, tak, 10, 12. Tak. Z tego, co wiemy, lubił grać na basach, tak? I to w mazurku F-dur to słychać w tym słynnym momencie. I to jest rytm basów, który jest bardzo podobny do tego, co można usłyszeć jeszcze też w rytmice bębna i w rytmice basów z rejonu Radomszczyzny. Czyli tylko bębna radomskiego. Bębenka. Tak, bębna radomskiego. To jest ten podział ta. To taki w poprzek trochę, nie umpapa, tylko właśnie to ta. Te przesunięcia właśnie. Takie synkopowane, można powiedzieć, rytm w takiej dużej synkopie. No to jest coś niesamowitego, coś, co przetrwało i w tym mazurku Chopina. I jest spotykane w praktyce wykonawczej do współczesności, bo ta muzyka dotrwała dzięki zapaleńcom, którzy przejęli od tych legendarnych wykonawców z Radomszczyzny, którzy przejęli tą muzykę. Ten rodzaj grania przetrwał i można go dzisiaj na żywo, że tak powiem, usłyszeć. Może to za każdym razem jest tak, że muzyk wykształcony klasycznie, zanurzony w trochę inną muzykę, w którymś momencie swojego życia po prostu dotyka tych korzennych dźwięków i nagle doznaje jakiegoś zachwytu, oświecenia. Po pierwsze, tak. Dla muzyka wykształconego to jest bardzo trudne. Dlaczego? Powiem, dlaczego tak jest. Muzycy wykształceni, których od dziecka uczy się, że skrzypce muszą być idealnie nastrojone, których uczy się, wtłacza im się system temperowany, tak, 12-dźwiękowy, temperowany, i znają tylko intonację fortepianową lub skrzypcową, taką bardzo nagiętą do tego systemu 12-dźwiękowego, i nagle słyszą coś, co jest dzikie, nieokrzesane, może nie tak bardzo dzikie, ile bardzo surowe. To jest tak, jakbyśmy porównali, nie wiem, malarstwo z galerii, takie wygładzone, zawerniksowane, do ludowego malarstwa. Takich Nikiforów. Do takich Nikiforów, ale można powiedzieć, że czegoś, co jest bardzo kosztowne też, tak? Bo pierwsze uprzedzenie mija, to uprzedzenie związane, nie wiem, ze skrzypiącymi skrzypcami, lekko odstrojonymi dźwiękami, ze zderzeniem się czasami z tym nietemperowanością samych melodii, to nagle odkrywamy, że ta muzyka jest niesłychanie skomplikowana, niesłychanie wyrafinowana. I to tak jak ja bym to do bluesa porównał, tak? Przecież blues to też ma blue noty, gitary nie zawsze stroją idealnie. Po prostu to jest muzyka, która ma swój specyficzny charakter, do którego ten nasz klasyczny taki obraz dźwiękowy czasami jest nieprzystawalny. Jeśli mówimy hasło mazurki, to zawsze wracamy do Chopina. Tak, no bo Chopin dokonał oczywiście czegoś bardzo, no tak jak mówił Norwid, podniósł ludowe do ludzkości. Był tą pierwszą osobą, która światu pokazała to cudo, ale muszę powiedzieć, że Mazur wcześniej zaczął zdobywać i Mazurek cały świat. No i nie wiem, czy to chodziło o sposób grania, czy ten rytm był może i to działo się równolegle ze zdobywaniem świata przez walc, który szedł z Austrii, z Wiednia, a z Polski szedł Mazur, Mazurek i każdy szanujący się kompozytor w XIX wieku musiał napisać Mazura. Tak? I nagle się okazuje, że ten Mazurek jakimiś tylnymi drzwiami wędruje po całym świecie i uwaga, ląduje gdzie? Na Wyspach Zielonego Przylądka. Wyobraźmy sobie, że ludowym tańcem, czy tańcem towarzyskim na Wyspach Zielonego Przylądka jest Mazur. Mazurek. Tak, i sobie wyobraźmy, że słynna Cezaria Evora właśnie jako taki taniec narodowy, można powiedzieć, z Wysp Zielonego Przylądka ludowy tańczyła Mazurek. I to są historie zupełnie nieprawdopodobne. To teraz, zanim przejdziemy dalej, impresje mazurkowe, jazzowe Marcina Pospieszalskiego i jego całej załogi. Ja wybrałam jako nasz kolejny utwór do zaprezentowania słuchaczom mazurek zatytułowany Idzie Jasio. Urzekł mnie niezwykle też może swoim spokojem i taką bardziej melodyjnością, jakimś czarem. To jest ciekawe z tą melodią. To jest bardzo znana melodia. Nie wiem nawet, czy zespół Mazowszy nie śpiewał jej też kiedyś, ale ona była znana już w całej Polsce. I to nie jest melodia mazurka, to jest melodia pieśni, ale ja zamieściłem dlatego, że ja tej pieśni wcześniej nie znałem i zaśpiewał mi ją, uwaga, Jan Gaca. Najwybitniejszy chyba, czy najbardziej znany skrzypek mazurkowy z rejonu Radomszczyzny. I to było na warsztatach, gdzie tą muzykę poznałem, chłonąłem, tak? W 2008 roku, kiedy byłem w wirze tych szalonych podziałów 4-3 bębnów przesuwających kreskę taktową szalonych. I Jasiu, pan Jan Gaca, szacowny pan Jan Gaca, już świętej pamięci, wziął skrzypce i zagrał mi i śpiewając tą melodię. Jedzie Jasio, jedzie mija mój ganeczek. To jest piękna, piękna taka właśnie bardzo polska, tęskna melodia. Kto wie, czy gdyby Chopin ją słyszał, nie wtłoczyłby ją w rytm mazurkowy i zagrał. Tu rytmu mazurkowego jakby nie ma, jest rytm balladowy i taki niemetryczny, tak? Bo to jest coś, co dotyczy też muzyki polskiej, muzyki źródłowej, że ją się nie da wtłoczyć w te ramy takie gładkich taktów na 3, na 4. Tutaj, żeby być w zgodzie z melodią, musiałem zmienić metrum w pewnym momencie akompaniujące, więc to jest ta pieśń. Jedzie Jasio, jedzie. Jedzie Jasio, jedzie płyta dedykowana mistrzom gry skrzypcowej regionu zachodniej Radomszczyzny, Adamowi Tarnowskiemu i Janowi Gacy. No a cały zespół muzyczny to oprócz Marcina Pospieszalskiego teraz wymienię, a Marcin ubogaci. Przypominam, że Marcin jest naszym gościem, Marcin Pospieszalski w studiu Radia Częstochowa. Jan Smoczyński, fortepian, Mateusz Smoczyński, skrzypce i Frank Parker, perkusja. Marcinie, zanim opowiemy o tym, co dzieje się na płycie, muszę ci zadać takie trudne pytanie, ponieważ sama nie umiałam na nie odpowiedzieć osobom, które mi to pytanie zadały. No dobrze, ludowość, jazz, to gdzie tu w tej audycji miejsce na rozmowę o wyższym przesłaniu? To jest bardzo wysokie przesłanie. To jest przede wszystkim jazz, ludowość. To są te dwa nurty, które gdzieś według mnie spotykają się. Po pierwsze w pewnym takim dotknięciu czegoś, co jest poza czasem, tak? Że jazz, który jest stricte zorganizowany w czasie, jednak zawsze poszukiwał tych takich wzlotów gdzieś wyżej, tak? To jest to, co potem gdzieś w muzyce Johna Coltrane'a doszło do takich granic mistycyzmu, tak? I jeszcze jest jedna rzecz, która mi się niesłychanie łączy z tym idiomem, który na tej płycie się znalazł. Kiedyś słuchając skrzypków i oglądając skrzypków na portalu Muzyka Odnaleziona, skrzypków, których niestety osobiście nie poznałem, czyli Józefa Zarasia i Józefa Kędzierskiego, ich gra skojarzyła mi się z grą mistrza takiego, też mistrza jazzowych skrzypiec polskiego, Zbigniewa Seiferta. Tak jak w grze Zbigniewa Seiferta był ten taki mistycyzm, przecież ostatnia płyta Zbigniewa Seiferta nagrana w Nowym Jorku nazywała się Passion. Pasja gdzieś nawiązująca też do, być może do cierpienia. On wtedy był w fazie terminalnej choroby nowotworowej. I to wszystko gdzieś mi się niesłychanie łączyło. Ten mistycyzm Seiferta z mistycyzmem grania Józefa Kędzierskiego i Józefa Zarasia. Kiedy ta nuta była gdzieś, brała się skądś i płynęła zupełnie właśnie poza czasem. Płynęła nie w tych takich krótkich okresach taktowych, tylko mogła trwać czasem pewnie 5 minut, a czasem 10 minut, a czasem godzinę. I to mnie naprowadziło na to, żeby te dwa nurty właśnie tego idiomu Seifertowsko-Tainerowsko-Koltrynowskiego połączyć z melodiami mazurkowymi. No i co wyszło, to państwo mają dowód w ręce. Nie wiem, czy to jest eksperyment udany, ale dla mnie to nie był eksperyment. To była jakaś zupełnie naturalna droga, która spotkała się na tej płycie. Na tej płycie spotykają się jakby twoje dwie drogi, dlatego że ta płyta dla mnie ma dwie twarze Marcina Pospieszalskiego. Połowa ma twarz Marcina sprzed 12 lat, a druga połowa twarz Marcina z obecnym doświadczeniem. Tak, muszę powiedzieć, że płyta jest też, pochodzi z dwóch różnych okresów, można powiedzieć. 12 lat to jest bardzo dużo. W tej muzyce dla mnie się niewiele zmieniło, to znaczy już nie udało mi się wejść wiele głębiej w tą muzykę od tamtego czasu, bo to był moment, w którym tę muzykę jak najbardziej poznałem i jak najbardziej przyswoiłem. Natomiast, co ciekawe, dwóch, a nawet trzech członków zespołu tą muzykę lepiej poznało też w tym okresie. Jan Smoczyński, który kiedyś miał doświadczenie też grania w zespołach ludowych, takich odtwarz stylizowanych, później miał okazję spotkać się i z Janem Gacą, i z państwem Tarnowskimi. Mateusz tak samo poznał Adama Tarnowskiego i w sposób bezpośredni mógł tą muzykę przyjmować. Więc tu też pojmowanie muzyki przez tych artystów nastąpiła pewnie jakaś taka, można powiedzieć, pogłębienie. Ale też nie chodziło o to, żeby poznawać stylistykę bezpośrednio, tylko bardziej zagrać po swojemu te wspaniałe tematy, od nich nauczone, pozyskane i dać im swój nowy kolor. Muszę powiedzieć też, że Mateusz Smoczyński dla mnie jest takim w prostej linii kontynuatorem Zbigniewa Seiferta, chyba najbardziej takim oczywistym właśnie w polskim jazzie. I bardzo się cieszę, to są wybitni muzycy, wszyscy. Mateusz Smoczyński, Jan Smoczyński i Frank Parker, no. Także bardzo, bardzo jestem zadowolony, że wzięli udział w tej płycie, zagrali i stworzyliśmy razem jakąś całość. Udało wam się wrócić do tego nagrania po 12 latach? Czy... Nie było trudno, tym bardziej, że obydwie sesje były bardzo krótkie. z samego założenia. Nie chciałem, żeby to było coś, na czym będziemy długo debatowali, pracowali koncepcyjnie, nie wiem, robili próby. Chciałem, żeby to było takie ujęcie, jakby to powiedzieć, ujęcie pełne energii, spontanicznej takiej energii, która płynie z tego, że spotykamy się, jest pewien fantastyczny czas, który spędzamy razem z muzyką i oddajemy. Nie grzebiemy w tej muzyce, nie składamy ją z jakichś drobnych kawałków. Nie robicie sekcji. Tak, nie robimy sekcji tej muzyki. Vivi-sekcji. Po prostu siadamy, gramy tak, jak czujemy, tak jak nam serce podpowiada. Bo to jest mazurki i jazz, to jest muzyka serca, więc tutaj jest to pierwsze połączenie. Artur Duckiewicz mówi, że muzyka mazurki, jazz, zresztą sam jako jazzman również zachwycił się mazurkami, też skomponował swoją płytę jazzową z mazurkami. I on powtarza, że mazurki i jazz to jest taka najdłuższa, czy najtrudniejsza i najpiękniejsza droga z głowy do serca. O, to się łączy z tym, co mówiłem. Jeszcze chciałem podjąć pewien eksperyment, dlatego że te melodie, które słyszymy, to są melodie wyimprowizowane przez skrzypków, tak? To są tematy. Starałem się je w miarę wiernie oddać w zapisie, więc Mateusz gra, oczywiście nie udając tam tych skrzypków, a gra w sposób jazzowy. Starałem się w miarę wiernie zapisać te tematy. Ująć pewną część ozdobników tych skrzypków, co nie jest możliwe, żeby ująć wszystkie, dlatego że oni cały czas zmieniają, improwizują. Ale chciałem tak zrobić, żeby to zaczęło w ten sposób funkcjonować. No i jakoś to spotkało się w tym naszym wspólnym graniu. Ciekaw jestem bardzo też reakcji słuchaczy na to wszystko, ale mówię, to było coś bardzo prostego w naszym ujęciu, w naszym podejściu. Nie chcieliśmy za bardzo z tą muzyką kombinować. Czy jest skrzypeczki, co tak pięknie grają? No to teraz niech zagrają. I nie udało mi się zrobić jeszcze jednego eksperymentu. Znam te tematy właśnie wyimprowizowane, ozdobione przez wybitnych skrzypków. Chciałem wrócić do źródła tych tematów, tak, który jest śpiew wokalny, który z natury musi być lekko prostszy, tak, że są pewne nuty. I byłem zdumiony, jak czasem te wersje wyimprowizowane są daleko od tego pierwowzoru, jak wybitność tych skrzypków użyła wariacyjnie tych prostych melodii. I chciałem, nie udało mi się tego zrobić, ale zrobię to na koncercie promocyjnym w Warszawie. Poprosić śpiewaczki ludowe, szczególnie tutaj panie z Gałek Rusinowskich, które tą muzykę znają świetnie i śpiewają, żeby zaśpiewały mi oryginalne melodie tych mazurków. I czasami bylibyśmy zdumieni, jak daleko i jak twórczo skrzypkowie, którzy improwizowali na te tematy, doszli do tego momentu, w których te tematy się znajdują. odkrywacie na nowo te elementy ludowe i odsłaniacie je całej Polsce, czy ludziom, którzy chcą słuchać muzyki. Ja widzę w ogóle taką tendencję teraz, że kolejne pokolenia muzyków, też muzyków na przykład klasycznych, szukają dawnych partytur, odkrywają dawne partytury też operowe czy dzieł klasycznych, które gdzieś zaginęły albo podobno ich nie było, a gdzieś były. Jeżdżą, wywożą z różnych miejsc Europy te nasze kompozycje kompozytorów przełomu XIX-XX wieku i pokazują je na nowo, odsłaniają, rekonstruują i mówią, zobaczcie, jaką piękną mamy muzykę. Wydaje mi się, że to jest taka historia, że w świecie, w którym wszystko musi być cały czas nowe, nowatorskie, w świecie sztucznej inteligencji, tak naprawdę nic nowego już nie ma. To znaczy, nowe co może być? Dekonstrukcja wszystkiego, począwszy od sztuki, skończywszy na świecie, na cywilizacji, w której żyjemy. Natomiast, ale to też już było, ta dekonstrukcja sztuki, prawda? Tak, ale sięgając do źródeł, możemy, jakby to powiedzieć, możemy na nowo poskładać swój świat. W tych źródłach jest niesłychana siła, tak? Niesłychana siła prostoty także. Tej prostoty, która, niekoniecznie prostactwa, ale tej prostoty, która nam układa właśnie na nowo w myślenie, mówimy, wartości. Tak. I w muzyce mówimy, muzycy mówią, że wtedy wiemy, gdzie jest raz. No tak. Tą muzyką i tą filozofią zachwyciliście się razem z żoną Lidią. Zaopatrzeni, tak jak pisałeś, w bębenek i skrzypce, wyruszyliście do Radomia. Tam poznawaliście całe rodziny Tarnowskich, Jana Gace, rodzinę Pańczaków, tak? I jakby czerpaliście od początku, a potem te elementy przenosiliście też do swojej muzyki, bo przypomina mi się taka wasza ostatnia płyta zespołu Deus Meut w Niebowianki. Tam trochę tego było. Tak, trochę tego było. Muszę powiedzieć, że oczywiście nie weszliśmy tak głęboko w tą muzykę, jak tacy na przykład skrzypkowi, jak Maciek Żurek. To są ludzie właśnie z naszego pokolenia, ciutkę młodsi. Maciek Żurek, czy Janusz Prusinowski, no to są ludzie, którzy tą muzykę znają organicznie, tam spędzili lata całe. My tak można powiedzieć, trochę prześlizgnęliśmy, nie tyle po wierzchu, bo staraliśmy się wejść jak najgłębiej potrafimy, w tym sensie odwiedzając te miejsca, staraliśmy się, czy przyjęliśmy, można powiedzieć, przez osmozę pewną historię. Dlatego, że nie da się tej muzyki też zrozumieć, ucząc jej się z taśm, czy z nut, a z nut już w ogóle. Trzeba poznać tych ludzi też, jak oni się zachowują, co mówią, jacy są? Tak, to było przecudowne doświadczenie. Też tych osobowości. No, pan Jan Gaca to jest legendarna osoba, która przyjęła pod swój dach, można powiedzieć, setki młodych ludzi. Przyjeżdżając do tej skromnej chałupki w Gałkach Rusinowskich, po prostu lądowali w domku pełnym takiego rodzinnego ciepła, pełnym gościnności. Tam muszę wspomnieć też panią Marię Gacę. Pani Maria odeszła w tym roku. To była niesamowita osoba. Jak się wchodziło do domu, to w kuchni po prawej stronie nad takim stoliczkiem był przepiękny taki domowy ołtarzyk. Po środku stała figura Matki Bożej. Były kwiaty, obrazki na ścianie. Wszystko w jakimś przepięknym, niesłychanie plastycznie doskonałej formie. No i ta niesłychana gościnność właśnie, pomimo wielkiego ubóstwa, które widać było w tej chałupie, oczywiście pewnej skromności też takiej, to każdy tam się czuł niesłychanie ugoszczony. Zawsze po prostu dzielono się tym, co wszystkim, co było, a przede wszystkim dobrą atmosferą i cudowną muzyką. Pokaż mi, jak grasz, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. No i tak się plecie nasza historia mazurkowa. Przy okazji w międzyczasie dostałam od Marcina 3 kolejne próbki utworów, nad którymi pracuje Lidia Pospieszalska i które już gdzieś są prezentowane na najróżniejszych koncertach, płyta przed nią, ale ja już mogę Państwu dzisiaj zaprezentować 2 z 3 próbek, tak żeby Państwo zorientowali się, jaki to klimat będzie przenikał kolejną płytę. Co jej powiedzieć? Cyprian Kamil Norwid. powiedzieć, a co się podoba. Bez rozmawiania sposobu, coś z prawd ogólnych, na przykład, że doba to całego obrót globu, że świat obiega. Podoba bez rozmawiania sposobu, coś z prawd ogólnych, na przykład, że doba to całego obrót globu, że rok. Do pogody, gdzie jest zimniej, gdzie goręcej, i dodać, jakie są na ten rok mody, i nic nie powiedzieć więcej. To zaczniemy od koncertu. Chciałbym wszystkich słuchaczy zaprosić na, no może nie wszystkich, bo miejsce jest dosyć szczupłe, ale kto przyjdzie, to serdecznie zapraszamy. To jest Centrum Kultury, ulica Podskarbińska 2 w Warszawie. Rozpoczynająca się właśnie jesienna wersja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Zagramy z kwartetem właśnie repertuar z tej płyty, ale też będą wspaniali goście. Właśnie pani Maria Siwiec, pani Kacper Malisz podobno, będzie Janusz Prusinowski, będzie Michał Żak, wybitny wykonawca muzyki mazurkowej, więc po prostu będziemy mieli niesamowitą okazję spotkać się z tą muzyką. Jeszcze raz powtarzam, 23 listopada, godzina 19, ulica Podskarbińska 2, w Warszawie, Festiwal Wszystkie Mazurki Świata.